czasem o wartościach mówią w pianie na ustach. Wartości się gubią, tu piana w szklance cichutko opada. Słońce między drzewa powoli zapada. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Właśnie, do zachodu słońca jeszcze trochę czasu. Będziemy mogli pomajtać nogami i roztrząsać dylemat kociego cienia. A tymczasem mówiliśmy o Robercie Burnsie. Pan Leszek informuje, że 3 czerwca będzie miała, to już chyba miała, premierę płyta, na której Marek Makaron Motyk gra oraz śpiewa wiersze szkockiego poety Roberta Burnsa przetłumaczone na gadkę śląsko przez Mirosława Syniawę. Polecam. Poleca pan Leszek, a my razem z nim, jeżeli dostaniemy taką płytę, to chętnie i my przysłuchamy się, skłonimy ucha i będziemy nią państwa budzić. A tymczasem minęła zupełnie niespodziewanie godzina 5:00 i to już przed minutą. Państwo pewnie nie spodziewali się hiszpańskiej inkwizycji, a co dopiero mówić o klezmerach z Białowieży. Klezmerzy z Białowieży, puszczy pełnej dzikiej zwierzy. Choć mieszkamy na obrzeży, cały świat do nas należy. Choć mieszkamy na obrzeży, cały świat do nas należy. Piękna nasza jest kraina, drugiej takiej nigdzie nie ma. I mieszkają tu mniejszości, bo kochamy wszystkich gości. Mi klezmerzy z Białowieży, puszczy pełnej dzikiej zwierzy. Choć nie jesteśmy artyści, ale za to optymiści. Choć nie jesteśmy artyści, ale za to optymiści. Antoni, wczesnym rankiem, a jeśli chodzi o Białowieżę, to wydaje mi się, że z wiejskiego podwórza festiwal, który się odbywa w Czeremsze, być może odbędzie się również i w tym roku. Festiwale ożywają. 1 i 2 lipca będę miał przyjemność zaprosić państwa do Gdyni na Globaltikę. Dwudniowy tym razem festiwal, troszkę skromniejszy i składający się głównie z naszych rodzimych propozycji artystycznych, ale wielokrotnie przekonywaliśmy się razem z państwem, tutaj grając naszą muzykę, że wcale nie gorsza od tej światowej. A zatem, jeżeli ktoś chciałby odreagować chwilę zamknięcia i znów pobyć z nami, zapraszamy nad morze, piękne okoliczności przyrody. Będziemy tam świętowali. Tymczasem u nas muzyka kolejnego Czecha, tego pomyślniku z ulicy, John Czapek, Czech, jak najbardziej czeski, z tym, że mieszkający lat wiele w Stanach Zjednoczonych, artysta znany w branży, między innymi napisał masę przebojów dla Olivii Newton-John i pozazdrościł Paulowi Simonowi, próbował również i on odnaleźć się w takiej muzyce zulusko-popowej. Pojechał do RPA i tak jak wszyscy wówczas zebrał grupę zuluskich artystów, którzy sukces gwarantowali i zaczął nagrywać płytę w intencji uwolnienia Nelsona Mandeli. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale to dobry przykład, bardzo życiowy, że czasami marzenia, gdy się spełniają, rujnują inne marzenia. Bo Nelson Mandela w czasie sesji nagraniowej po prostu wyszedł z więzienia i pozbawił artystów pozamuzycznego sensu. Płyta, która muzycznie broni się jak najbardziej, prawdopodobnie zrobiłaby furorę w innych okolicznościach, ale wówczas, gdy Mandela już wyszedł, to w zasadzie przestało mieć jakikolwiek sens i płyta przeszła niezauważona. John Czapek u nas z kolegami z RPA, San Goma. San Goma. San Goma. Break at my feet. I see you walking in silence to where the sea and the mountains meet. Three is a child in tune with nature, born and raised by mother. He is filled with ancient wisdom, even by the great spirit of it. I sometimes hear you crying, it is San Goma. I love the howling of the wind. They're saying that your heart's been broken, San Goma. Tell me, is there something I can do? Oh, my. Już 10 po piątej, czyli środek dnia. W Trójce zaś mówiliśmy, a w zasadzie Tomek Szwed śpiewał o kotach, to wystarczyłoby na profilu klub folkowy. Państwo zaczęli zamieszczać podobiznę swoich kotów i odnoszę wrażenie, że więcej kotów słucha nas niż psów. No i wszystkie koty pozdrawiamy. Co zaś się tyczy rozkładu dnia, to o tej porze warto odwiedzić kuchnię i mamy dla Państwa dojrzałą propozycję. Od jakiegoś czasu pan Waldemar nie śpi i gotuje dla nas. Waldemar Sulisz z Lublina, mówiliśmy o festiwalach, więc jego festiwal, Międzynarodowy Festiwal Smaku w Lublinie również powróci i o ile wiem, będzie poświęcony naszej pięknej kuchni polskiej, ale będzie to festiwal z pomysłem. Odbędzie się we wrześniu, w związku z tym trochę czasu jest i jeszcze wypytamy pana Waldemara o szczegóły. Natomiast dzisiaj pan Waldemar upiechcił sernik osobliwy. Jeżeli ktoś chciałby spróbować sam zrobić, to nic prostszego. Na Facebooku Kuchnia Osobliwa i tam prościuteńki, ale pyszny przepis. Zapraszamy. Dzisiaj chyba nie będziemy serwowali żadnej kawy, a jeśli chodzi o potrawy te nasze, to z nutką orientalną. Rozgniewała. Powróć, powróć, mój Jasiuleczko, czy Amcia rozgniewała. Nie powrócę, cola, nie powrócę, bądź ty nie dziś, dlaczego? Jaki obułem ucia pod twoja młochę, bądź ty miała drugi gój. Jak ty byłeś u mnie pod moją młoknem, to mi miała drugiego. Ciebie serce ukochane, cołam sercem kochała, bo mnie ciebie serce ukochane, cołam sercem kochała. Ona, Maria Rumińska, on, Kamil Rogiński. Pojechali do Pakistanu i taka oto dźwiękowa pocztówka. Mówiliśmy o kuchni. Sernik to propozycja na wieczór. Doskonale je się machając nogami, a teraz, jeżeli państwo już są po śniadaniu, to na deser mamy też coś takiego. You care about me, and I used to tell you how much I care about you. So much about you, I hardly thought about me, 'cause just to please you was all that mattered to me. Now you don't seem to want to be here with me, the way I do seem to dread to be without you. Now you don't tell me that you care about me, the way you used to tell me how much you care about me. Way I want, you wanna make me go. Na na na. Oh yeah, boy, you wanna make me go. Na na na. Way I want, I don't wanna go. We are, we are. Way I want, you wanna make me go. We are, we are. Someone is telling me how much she cares about me, like you always told me that you care about me. She always follows me like I used to follow you, but I do not follow her the way I try to follow you. She doesn't mind sharing me the way I do mind sharing you. She's completely banana about me, the way I'm so crazy about you. But I cannot tell her that I care about her the way I am telling you that I care about you. See, way I want, don't wanna make her go. Na na na. Way I want, don't wanna make her go. Na na na. Way I want, don't wanna make her go. We are, we are. Way I want, don't wanna make her go. We are, we are. Nuts. Na na na. She going. I'm going nuts. We are, we are. Nuts. Banana. She going nuts. We are, we are. Nuts. Banana. Nuts, nuts. We are, we are. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me. She cares about me the way you always told me that you care about me. Yes, I'm gonna tell her that I care about her the way I used to tell you that I care about you. Yes, I'm gonna tell her that I care about her the way I used to tell you that I care about you. Way I want, you wanna make me go. Way I want, you wanna make me go. Banana. Way I want, you wanna make me go. We are, we are. Way I want, you wanna make me go. We are, we are. Way I want, you wanna make me go. Banana. Way I want, you wanna make me go. I don't wanna go. We are, we are. Way I want, I don't wanna go. Taka smaczna muzyka zachodnioafrykańska. 22 minuty po godzinie 5. Maria Rumińska wyjechała do Pakistanu i tam z kolegami azjatyckimi nagrała piękny utwór, ale czasami międzynarodowe pomysły mogą rodzić się również i na miejscu i nie być aż tak oczywiste w słuchaniu. Na przykład utwór, który już kiedyś pojawił się w naszym folkowym budziku, ale powracamy do niego, bo wspomnieć należy, że ta piękna melodia, której byśmy wysłuchali jako zupełnie naszej, do końca nasza nie jest. Owszem, tekst od Kolberga, ale muzyka zaprzyjaźnieni Węgrzy. To stamtąd Orkiestra Świętego Mikołaja wzięła ten pomysł muzyczny. Natomiast jeśli chodzi o samą orkiestrę, muzyka teraz już zupełnie oderwała się od rzeczywistości i tworzy swoje własne przygody w swoim własnym świecie, ale Orkiestra Świętego Mikołaja, zanim została zawodową formacją muzyczną, była przede wszystkim klubem ludzi, którzy nie mogli usiedzieć na miejscu. Klubem studenckim, podróżniczym, wiodącym swoich członków na szlaki w Bieszczadach i w Beskidzie, po tropach dawnych kultur Łemków i Bojków, ludzi, którzy zamieszkiwali dawniej te tereny. Chodzili, przy ognisku śpiewali, no i tak narodził się pomysł i muzyczna pasja. Cenię sobie Orkiestrę Świętego Mikołaja, bo dzisiaj to zupełnie kameralne towarzystwo i bardzo zawodowe, ale jeżeli Państwo ich znają, to wiedzą, że nie porzucili tej pasji i cały czas wkładają serce i w podróże, i w muzykę. Czynimy teraz taki mały zakątek Świętego Mikołaja, bo za chwilę, czyli już niedługo, będziemy obchodzili sobótkę, czyli noc Świętego Jana, a wówczas Orkiestra Świętego Mikołaja, bo przypominam się, w pełnej krasie. A dzisiaj z Wysokiego Pola. Murarze, prośbę wysłuchaj na dobne. Świętego Mikołaja już teraz zapowiadamy powrót na noc Świętego Jana. Nie wiem, czy wówczas będę miał przyjemność Państwa budzić, ale w okolicach tej daty orkiestra Świętego Mikołaja pojawi się na pewno. Państwo tęsknią za kawą, patrzę w rozkład naszych muzycznych propozycji, ale niestety nie mamy niczego w karcie, no chyba, że po kubańsku. Po kubańsku graliśmy dzisiaj z Afryki Mabulu, formacja z Mozambiku z 80-letnim staruszkiem, który rapował i nie inaczej w przypadku grupy Mezcla z Kuby, która dołączyła do Lazaro Rosa, artysty, a w zasadzie kapłana religii Santeria. Śpiewa pieśni na cześć bogów, a teraz wraz z młodymi kolegami msza rockowa, tak moglibyśmy powiedzieć. Iban Laje, czyli ukłon w stronę jorubańskich sił wyższych, a u nas może kawka, jeżeli Kuba, to może i cygarko, ale nie namawiamy. Johnny, Mokan la wo, Johnny, Lazaro, raz. Z chwilą, gdy nagrywał tę płytę, miał ponad 80 lat i był szanowanym artystą, jednym z największych ekspertów, jeśli chodzi o przywoływanie dawnych bóstw santerii. Jeśli zaś chodzi o takie wydarzenia, to przypomnę, że na ostatniej globalcie, która odbyła się w Realu, również mieliśmy do czynienia ze śpiewaczką, która czyniła takie religijne cuda. Proszę sprawdzić, co teraz będzie działo się na globalcie. Przypomnę, 1-2 lipca. Kubańska sztuka i propozycja za nami. Dzień się budzi, a jeśli Państwo się zastanawiają, kto dzisiaj obchodzi imieniny, od razu śpieszę z informacją. Alojzy, Anastazy, Digna, Eliza, ta od pana Sułka, Elizjusz, Felix, Justyn, Konstancja, Marcjan, Metody, Michał, Myślibor, Nino, Gniew, Rufin, Ryszard i Walery. Kłaniamy się nisko i życzymy najlepszego. Natomiast nie mamy żadnej pieśni o Nino Gniewie czy Myśli Boże. W związku z tym idziemy na łatwiznę. Milton Nascimento i Maria. Maria, Maria, certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar qualquer do planeta. Maria, Maria, sol é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem faz o corpo mata. Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Maria, my jeszcze do kalendarza sięgamy. Metody. Zdziwiło mnie, że bez Cyryla, bo zawsze chodzili w parze, tak jak Marek i Wacek, czy Iwan i Delfin. Ale Metody tutaj solo, bo to nie ten Metody. Ten urodził się w zamożnej rodzinie. W młodym wieku został wysłany do Konstantynopola w celu uzupełnienia edukacji i zdobycia stanowiska na dworze. Metody jednak wstąpił do klasztoru w Bityni i został w nim opatem. Podczas prześladowań w 815 roku udał się do Rzymu, prawdopodobnie jako wysłannik usuniętego z urzędu patriarchy Nicefora I, a po powrocie w 821 został aresztowany i wygnany do Nikomedii.

na pokuszenie w wolnym rytmie i bez gruźb absolutnie. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Bararara. Więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i tak poważnie, po całości po prostu, prawda, żeby mi też te wolne numery podchodziły. Rzecznie proszę. Na razie. No właśnie, nie serwowaliśmy dzisiaj kawy, ale nie, dla spragnionych bar Smakosz otwiera podwoje. 7 minut tylko i godzina 6. W związku z tym żegnamy się już z Państwem, a pożegna się Sławek Wierzcholski, który nieodmiennie śpieszy się na pociąg, bo odjeżdża 6.02.